الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه. صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم üzerine ashabına, onları veli edinenlerin üzerine olsun. Müellif devamlı demiştir ki o el-alimdir, el-kabirdir, el-mudabbir, el-kadir, el-semi, el-basirdir, el-ali, el-kebir. Ve o arşının üzerindedir. Zatıyla meclistir. O ilmiyle her yerdedir. Diyerek müellif burada bizlere subuti sıfatları, bazı subuti sıfatları zikretmiştir. وينبغي على المسلم أن يعلم أن الاسم إذا ثبت لله جل وعلا فإنه يقتضي ثلاثة أمور. Eğer bir isim Allah için ispat olduysa bunun ardından üç şey, üç husus vardır ki bunun da ispat olması gerekir. الأول إثبات الاسم لله جل وعلا على وجه الكمال. İlk olarak Allah Teala hakkında bu ismi mükemmel bir şekilde, kemal sıfatı, kemal ismi olarak ispat ederiz. والثاني اعتقاد معنى هذا الاسم صفة لله جل وعلا ووصفا. İkinci olarak bu isimden çıkarılacak olan, anlaşılacak olan sıfatı da kabul etmek gerekir. الثالث إن كان يدل على فعل فاعتقاد هذا الفعل لله جل وعلا الدال عليه بالوصف من غير نقص. Şayet bu sıfat içeren isim ayrıca bir fiil de içeriyorsa, fiil ifade ediyorsa bu fiil de Allah Teala için ispat edilir, kabul edilir. وبعض الأسماء والصفات تكون متعدية فينبغي رابعا اعتقاد آثارها و الإيمان بوجود آثار هذه الأسماء والصفات على الخلق. بعض isimlerin içermiş olduğu fiiller müteaddi olabiliyor. Yani onun etkisi o fiil mahlukatta gözükebiliyor. Bu yüzden o ismin içermiş olduğu bu fiilin eserlerini de ne yapmamız gerekiyor? İzlerini de kabul etmemiz, ispat etmemiz gerekiyor. ونضرب مثلا يوضح هذه الأمور الأربعة بالاسم الأول الذي ذكره المصنف وهو العالم. Burada zikrettiğimiz bu dört hususa Allah Teala'nın isimlerinden örnek vermek istersek müellifin de ilk zikrettiği ismi verebiliriz. العالم ismi. فالعالم نثبته اسما لله ونثبت لله جل وعلا الوصف الذي دل عليه هذا الاسم وهو العلم ونثبت الفعل الذي يدل عليه هذا الوصف وهو كونه يعلم جل وعلا وعلم كما قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم والأثر الذي يترتب على هذا التعليم وهو وجود علم الله جل وعلا أو وجود بعض علم الله جل وعلا عند الخلائق كما هو الحال في الشرع المحكم. الله تعالى من isimlerinden birisi de العالم ismidir. Bilinçli kurallarda söylediğimiz üzere öncelikle ne yaparız? Allah Teala için bu ismi ispat ederiz. İkinci olarak ne yaparız? Bu ismin içerdiği, ifade ettiği sıfatı ispat ederiz. Üçüncü olarak sıfatın gerek içerdiği fiilini alırız. Allah Teala ispat ederiz. Bizler biliriz ki Allah Teala ne yapmıştır? Mahlukata öğretmiştir. Ve mahlukata öğretmeye devam etmektedir. Dördüncü olarak bu fiilin eseri, izi, mahlukattaki görünen üzerini ispat ederiz. Allah Teala'nın biliriz ki mahlukata öğrettiği, Allah Teala'nın mahlukat üzerinde bıraktığı, öğrettiği ne vardır bize? İlmi vardır. İnsanlar bunu Allah Teala'dan ne yapmıştır? Öğrenmiş, almışlardır. هل يمكن لواحد منكم أن يعرف اسم جدي بالعقل من دون خبر؟ Zaten birisi dedesinin adını ona kimse haber vermese bilebilir mi? Var. لا. ها؟ لا. Hayır. طيب. هل يمكن لأحد أن يعرف أسماء بعض الملائكة بالعقل؟ ملائكة اسمهم بالعقل بلوب Öğrenebilir misiniz? Hayır. Hayır. فكذلك لا يمكن لنا إثبات أسماء الله جل وعلا بالعقل. Aynı şekilde Allah Teala'nın isimlerini de akıllarımızla ispat etmemiz mümkün değildir. لماذا؟ لأنه غيب كما ذكرنا في الأمس والغيب طريق الخبر به العلم الذي يأتي عن المخبر. Dün söylediğimiz gibi bu gaybi bir meseledir. Bunun öğrenilmesine giden yol haber veren bize gelir. Yani bu da ancak neyle öğrenilir? Bu haber ancak Allah Teala'nın bize verdiği haber ilimle öğrenilir. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة إن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بابان توقيفيان لا يجوز الخوض فيهما بالعقل. إذن أهل السنة والجماعة الله تعالى tüm isim ve sıfatlarının tevkifi olduğunu bu konuda aklın yerinin olmadığını söylerler. قال المصنف رحمه الله العالم وهذا الاسم في ثبوته اختلاف بين أهل العلم في ثبوته اختلاف بين أهل العلم لعدم وروده على سبيل الإطلاق وإنما جاء مضافا كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة. علم أهل arasında bu ismin yani alim isminin Allah Teala hakkında ispat olunup olunmaması konusunda ihtilaf vardır. Zira bu isim, çünkü bu isim mutlak olarak gelmemiştir. Geldiği delillerde hep muzafın tamlama olarak yani gaybın alimi gibi bu şekilde tamlama şekline geldiği için alime ihtilaf etmiştir. وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَمِنْ أَسْمَائِهِ الْعَظِيمَ الْعَلِيمُ. Bu ismin yerine Kur'an-ı Kerim'de gelen mutlak olarak zikredilen El-Alim ismi yeterlidir. وكما قلنا إن أسماء الله جل وعلا مبنية على الكمال والتمام والعليم فعيل ووزن الفعيل في اللغة العربية أبلغ من وزن فاعل. لازم نقول الله تعالى المسلمين إنه صنّت كمال كمال دف كمال صاحب دف بسبب الله تعالى العليم اسم أرب صدر فعيل مبالغة sıgasıyla ifade edilen isimlerdendir. Yani ilimde çok zirveye ulaşmış demektir. والخبير اسم من اسماء الله جل وعلا وهو معنى اخص من العلم وهو انه جل وعلا يخبر الامور وكيفيات تقلباتها وكيفيات مسير الامور الى مآلاتها. خبير ismi alim isminden daha hususidir. Yani Allah Teala işlerin derinliğini, nereye gideceğini bilir manasındadır. El-Müdebbiru vasfun lillahi azza ve cel ve lem ye'ti ismen lehu tebareke ve teala. Müdebbir ise Allah Teala'nın sıfatlarından bir sıfatla tedbir etme sıfatı. Bu şekilde müdebbir olarak, isim olarak Allah Teala hakkında ispat edilmesini gerekli kılan bir delil var olup gelmemiştir. وها هنا قاعدة يا عمر وهي أن الصفات لا نأخذ منها الأسماء. Bir kaide vardır. O da sıfatlardan bizler sıfatlardan Allah Teala hakkında sıfat olan sıfatlardan onun için isimlerini alamayız. Türetemeyiz. وإنما نأخذ الصفات من الأسماء. Bilakis bizler sıfatları isimlerden alırız. İsimlerden türetiriz. وينتج من هذا أن كل اسم فهو متضمن للوصف والصفة وليس كل وصف وصفة يلزم منه وجود الاسم. Buna göre deriz ki Allah Teala için ispat olunan her isim aynı zamanda ne içerir? Sıfat içerir. Ama bunun tersi olan her sıfat Allah Teala her sıfattan Allah Teala için bir isim ne alamayız? Sıfat alamayız. والقدير فعيل وهو اسم من أسماء الله جل وعلا وجاء وزن الفاعل القادر أيضا اسما لله تبارك وتعالى والقدير والقادر المراد منهما الوصف الذي دل عليهما وهو أنه ذو قدرة جل وعلا. القدير اسم الله تعالى من حكمه ispat olunduğu gibi El-Kadir olarak da ispat olunmuştur. Bu iki ismin içermiş olduğu sıfat kudret sahibi olmaktır. Es-Semî'u El-Basîr'u Eyzan ismâini lillâhi subhânehu ve teâlâ ve es-Semî'u yedullu alâ ennehu celle ve alâ min sıfatihi subhânehu ve teâlâ es-Sem'u ومن فعله أنه جل وعلا يسمع كل مسموع كل صوت مهما دقت ومهما عظمت. سمع إشفن بصير gören bu iki isim de Allah Teala'nın sıfatı olur. Semi Allah Teala'nın işitme sıfatının olduğunu da bizlere ifade eder. Yani o duyulabilecek her şeyi duyar. Hatta قال بعض السلف إنه جل وعلا يسمع إنه جل وعلا يسمع صوت دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل وعلا. سلف كما demiştir ki Allah Teala gece karanlığında kapkara taşın üzerinde yürüyen siyah karıncanın ayak sesleri dahi ne var? Duyup işitir. وَأَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَى وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَمْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ في ثلاث ظلمات سمع الباري جل وعلا صوت يونس في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل ولم يغب صوته عن الله جل وعلا. Ayet-i Allah Teala Yunus Aleyhisselam hakkında buyurmuştur ki o gece karanlığında Subhaneke Allahümme la ilahe illa la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin sözünü Allah Teala onun karanlıklar içinde söylediğini duymuştur. Ayeti bizlere bunu da ifade eder. Ya Yunus Aleyhisselam Yunus balığının karnındaki karanlık ortamda, deniz karanlığında ve gece karanlığında Allah Teala'ya seslenmiş ve Allah Teala onu yine de duymuştur. El-Basir ismun lillahi celle ve ala yetezammenu sifete el-basar ve fi'luhu ve huve ennehu celle ve ala yubsiru kullel eşyai el-mevcudeti. Basir de Allah Teala için itikat olunan isimlerdendir. Yani görendir. Bu isim aynı şekilde görme sıfatını da ne var? İspat ederiz bu isimden. Bu ismin manası şudur, yani Allah-u Teala dil olarak görülebilecek her şeyi küçük olsun, büyük olsun görür. وَالسَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ لَا يَنْبَغِي الْخَلْطُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ السَّمْعَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْمُعَاتِ وَالْبَصَرَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ وَوُجُودِهَا وَأَمَاكِنِهَا. Semî ve Basîr isimleri birbirine karıştırılmaması gerek. Zira Semî işiten ismi işitebilecek şeylerle ilgili, işitebilecek şeylerle ilgilidir. Basîr ise mahlukatla, mevcudatla ilgilidir. Ve yunkalu an Amr ibn Ubeyd el-Mu'tezili ennehu kal وَجِدْتُ لَوْ أَنِّي مَحَوْتُ هَذَا مِنَ الْمُصْحَفِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وأكتب مكانه وهو العليم الحكيم لأن في قوله تعالى وهو السميع البصير إثبات صفات ذات لله جل وعلا وهو السمع والبصر. Mu'tezili alimlerden Amr ibn Ubeyd Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği onun misli bir benzeri yoktur. O işitendir, semi'dir, görendir, basirdir ayetinin sonundaki semi' ve basir ayetinin yerine El-Alim, El-Hakim yazmayı istedim demiştir. Çünkü Es-Semi, El-Basir, Allah-u Teala'nın bir zatının olduğunu bize ne var? İfade eder. وَهَا هُنَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى يَنْبَغِي أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَنْ تَحْفَظُوهَا وَهِيَ أَنَّ صِفَاتِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَى مُنْقَسِمَ إِلَى قِسْمَيْنِ صِفَاتٌ ذَاتِيَّةٌ وَصِفَاتٌ فِعْلِيَّةٌ. Evet, önemli olan bir kural daha var ki bunu da not almanızı istiyorum. Allah-u Teala'nın sıfatları iki kısma ayrılır. Zati sıfatları olmak ve fiili sıfatları olmak üzere. فَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْيَدُ وَالْوَجْهُ والحي والقيوم هذه صفات ذاتية لله جل وعلا. İşitmek, görmek, el, hal, kayyum bu gibi sıfatlar Allah-u Teala'nın zatî sıfatlarıdır. وَهُنَاكَ صِفَاتٌ فِعْلِيَّةٌ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى مِثْلَ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْكَلَامِ Allah-u Teala'nın bir de fiili sıfatları vardır. Bunlar örnek olarak meşiyet, kelam, konuşması. وَبَعْضُ الصِّفَاتِ تَكُونُ ذَاتِيَّةً بِاِعْتِبَارِ وفعلية باعتبار بعض صفاتlar vardır ki bir bakıma zatidir, bir bakıma da fiilidir. فالكلام صفة ذات باعتبار كون الله جل وعلا متصفا بها أجلا وصفة فعل باعتبار كون الله جل وعلا يتكلم متى شاء مع من شاء. Örnek olarak kelam sıfatını verebiliriz. Allah Teala'nın kelam sıfatı onun ezelde muttasıf olduğu, ezelden beri sahip olduğu, sıfat olduğundan dolayı kelam sıfatına biz bu bakımdan nasıl bir sıfat deriz? Zatı bir sıfat deriz. Ve dilediği zaman konuştuğu için, istediği zaman konuştuğu için de bu sıfata ne deriz? Fiili. Yani buradan baktığımız zaman zatı, buradan baktığımız zaman da fiili deriz. قال المصنف العلي الكبير وأنه فوق عرش المجيد بذاته. العلي اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة العلو والعلو صفة ذات لله جل وعلا. علي صفة العلي صفة الله تعالى من اسم الله تعالى من اسمين من اسمدir. Allah Teala için bu isim ispat edilir ve bu ismin içerdiği sıfat nedir? Ulu sıfatıdır, yukarıda olma sıfatıdır. Bu sıfattaki demin ki söylemiş olduğumuz iki kısımdan hangisine girer? Zati midir, fiili midir? Zati. Bu zatidir. Zatidir. وَأَمَّا الْاِسْتِوَاءُ فَكَمَا يَأْتِي صِفَةُ فِعْلٍ لِلّٰهِ جَلَّ وَعَلَى Arşına yükselmesi ise Allah Teala'nın hangi sıfatıdır? Fiili. Fiili sıfatıdır. وَإِذَا أَرَدْتَ الْضَابَطَ الَّذ۪ي بِهِ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الصِّفَةِ الذَّاتِيَّةِ والفعلية فإليك هذه الفائدة. Şayet zati ve fiili sıfatları birbirinden ayırmak isteyen bir kural istiyorsan şimdi onu sana söyleyeceğim. كل ما اتصف الله جل وعلا به في زمن معين فإن ذلك دليل على أن هذا صفة فعل فكونه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض دليل على أن الاستواء صفة فعل وأما العلو فكونه جل وعلا علي بذاته فهذه صفة ذاتية أزلية أبدية. Evet. Allah Teala'nın muayyen belirli bir zamanda iktisaf ettiği vasıf olarak bize haber verdiği bir sıfat varsa biz bu sıfata ne diyoruz? Fiili bir sıfat diyoruz. Yani Allah Teala mesela semavatı ve arzı yarattıktan sonra ne yaptı? Arzı böyle istiva etti. Bu söylediğimiz kurala göre bu istiva sıfatı, yükselme sıfatı zati midir, fiili midir? Fiilidir. Ama Allah Teala ezelden beri ulu sıfatına sahip el-ali, yukarıdadır. Buna biz hangi sıfat diyoruz? Zati. Yani zati ile Allah Teala nedir? Yukarıdadır. وَالْمُسْلِمُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى أي أنزه ربي جل وعلا لأنه سبحانه في العلو المطلق والعلو المطلق يعني أنه ليس في المكان المخلوق ولا في الزمان الذي فيه ليل ونهار وإنما هو جل وعلا في العلو المطلق فوق مخلوقاته وأعلى المخلوقات العرش إذن هو فوق عرشه جل وعلا. Namaz kılan kimse secdesinde Subhane Rabbiyel A'la der. Yani en yukarıda olan Rabbimi yaratılmış olan mekandan, zamandan, gece ve gündüzü içeren zamandan ne yaparım? Tenzih ederim demektir bu. Ve bu Allah-u Teala'nın arşının üzerinde olduğunu, oraya istiva ettiğini ne yapar? İçerir. وَكَانَ بِشْرُ الْمِرْيْسِي يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الَّذِي فِي كُلِّ مَكَانٍ İşin-i secde halinde her yerde olan Rabbimi tenzih ederim diyerek bu duayı değiştirmiştir. وَهَكَذَا حَالُ اَهْلِ الْبِدَعِ

فقال له الشيوعي: أنا أؤمن بالله عز وجل، أين ربك هذا الذي تريد أن تؤمن به؟ فقال له الصوفي: في كل مكان. مخمس أول خلولجو تصوفشو تصوف أهل أدب demiş yani iman etmen istediğin Rabbin nerede hani bu nerede bu da demiş her yerde. فقال له الشيوعي: أربك في كل مكان؟ قال: نعم. وكان معه علبة دخان، فقال: هذا مكان، فأغلقه ثم ألقاه ورماه وداس عليه، قال: هل أنا دست على ربك؟ تعالى الله عن ذلك. وهو كوميست أدم تصرف خلولجي demiş ki yani orman her yerdeyse mekan her mekandaysa cebinden bir sigara paketi çıkarak demiş ki bak bu da bir mekan. Sigara paketinin kapağını kapamış, aşağı yere atıp ondan sonra onun üzerine basarak ezmiş. Demiş ki şimdi ben seni Rabbinin üzerinden bastım ezdim onu. فَدَلَّ هَذِهِ الْقِصَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يُثْبِتُ لِلَّهِ الْعُلُوْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُثْبِتَ وُجُودَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَى. Yani bu hikaye, bu olay da bize gösteriyor ki Allah-u Teala'nın uluv sıfatını ispat etmeyen adam onun mevcut olduğunu da ispat edemez. ولهذا فرعون لما قال لموسى عليه الصلاة والسلام: وما رب السماوات والأرض؟ أو قال له: من ربك؟ ما قال له: ربي في كل مكان، وإنما قال: رب السماوات والأرض، أي أنه جل وعلا خلق السماوات والأرض، إذن لا يمكن أن يكون هو في السماوات والأرض، وإنما هو فوق السماوات والأرض. فرعون موسى صلونا وما رب السماوات والأرض، فرعون رب الله تزمش yani semavat ve arz mahluk olduğunu, bunların bir yaratıcısının olduğunu söylemiş Musa Aleyhisselam. Buradan da anlaşılıyor ki Allah-u Teala yaratmış olduğu mahlukatı, sonradan yaratmış olduğu mahlukatın içine girip onunla beraber içse olmaz. وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ اللَّالَكَائِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ اُصُولِ اِتِقَادِ اَلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَكْثَرَ مِنْ 500 عَالِمٍ كلهم يعتقدون بأن القرآن كلام الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الله العلي الأعلى. Evet, yine aynı şekilde büyük alimlerden Allalekai Şerhi Usul İtikad Ehl-i Sünne adlı kitabında bizlere 500 tane alimden onların şu sözünü zikrediyor. O alimler diyorlar ki Allah-u Teala Aliyul A'la olan, tüm mahlukatın üzerinde olan Allah Teala tarafından indirilmiştir Kur'an-ı Kerim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. فأنت شكل ابن القيم الجوزية اجتماع الجيوش الإسلامية adlı eserinde kitabında Allah-u Teala'nın arşın üzerinde olduğu, yukarıda olduğuna dair 1000 tane delil getirmiştir. وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الزَّهَبِيُّ وَقَدْ أَلَّفَ الْإِمَامُ الزَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ كِتَابًا فِي هَذَا الْبَابِ خَاصًا بِعِنْوَانِ الْكِتَابُ الْعَرْشِ فِي مُجَلَّدَيْنِ فيهما الأدلة النقلية والأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال سلف الأمة في إثبات العلو لله جل وعلا. Aynı şekilde İmam Zehebi bu konuyu anlatan, bu konuda Kur'an-ı Kerim'den ayetler zikredilen, şimdi ayetler zikrettiği, hadisleri zikrettiği, bu ümmetin selefinden onların kavillerini zikrettiği iki ciltten oluşan bir kitap tehlif etmiştir. Bu kitabın adı nedir? El-Arş. Ulu değil, o başka bir kitabı. El-Ulu kitabın ahar ve huve aydan fihi isbat. فيه إثبات العلو لله جل وعلا. نعم. علو ise onun ikinci bu konuda yazmış olduğu ikinci ayrı kitabıdır. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وها هنا شبهات يريدها أهل البدع على أهل السنة والجماعة. فيقولون إذا كان الله فوق العرش وهذه السماوات مدورة والعرش محيط بالسماوات فيصح أن يقال الله ها هنا وها هنا وها هنا وهذا كلام من أبطل ما يكون. Evet, Allah Teala zatıyla bu mecittir. Diyerek müellif sözüne devam etmiştir.

celese olarak, oturdu olarak açıklanmaz. Bu şekilde yapanlar yanlış yapmışlar, hata etmişlerdir. وما نقله ابن بطوطة الرحال المؤرخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رقى المنبر وجلس عليه وقال إن الله يجلس على عرشه كجلوسي على الكرسي فكذب وبهتان وزور. ابن بطوطة ابن تيمية نقلتيه ابن تيمية ben buradan indiğim oturduğum gibi Allah Teala karşısında oturuyor sözü yalandır, iftiradır. قال على العرش استوى يعني بذاته كما مر وسبق. يعني ذاتıyla arşın üzerine yapmıştır. وعلى الملك احتوى اي ان الله جل وعلا كل المخلوقات كل المملوكات انما هي تحت تصرفه سبحانه فليس هناك معنى في قول بعض الناس الرحمن على العرش استوى يعني استولى لأن كل المخلوقات مستول عليه ربنا جل وعلا. Devam edelim der ki mülkünü ne yapmıştır? Tasarrufu altına almıştır. Der. Bazı insanlar Allah Teala'nın arşına istiva etti sözünü onu ele geçirdi olarak açıklarlar. Şayet yani arşı ele geçirmek olarak açıklansa bunda bir yani bir artı bir mana olmaz. Çünkü Allah Teala bütün mahlukatını hükmü altına almıştır zaten. Yani arşı bunlar arasından çıkartıp ona bu hükmü vermenin bir önemi, özelliği yoktur. Yani Allah Teala her şeyi, her şeyin hakimidir, her şeyi kuşat, her şeyi müstevli olmuştur. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَصِفَاتُ الْعُلَى. الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى مَعْنَاهَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ لَا يَكُونُ الْإِسْمُ حَسَنًا illa bi zabitayn. El evvel esmaul müellif devam eder ki esmaul husna ve sıfatul ula yani onun için ispat edilen esmaul husna vardır ve sıfatlar vardır. İki zabıtla iki kuralla bizler bir ismin husna esmaul husnadan olup olmadığını anlarız. Anlarız yani iki zabıtla. الأول أن لا يكون الاسم جامدا وإنما يكون دالا على معنى كامل. اسم جامد olmayacak. Yani türemiş ondan bir başka isim veya sıfatlar türenebilecek bir isim olacak ve belli bir mana içerecek. ومن هنا قال أهل العلم إن كلمة الدهر ليس اسما من أسماء الله عز وجل لأنه اسم جامد دال على الزمان. Bu kural uyarınca ilim ehli الدهر yani zaman isminin Allah Teala'nın bir ismi olamayacağını söylemişler. Çünkü bu isim camid bir isimdir. Ondan şey türetilemez. والقاعدة الثانية في ضابط معرفة الأسماء الحسنى أنك تنظر إلى الاسم مطلقا هل فيه معنى نقص بوجه من الوجوه فحينئذ تعلم أنه كمال أو ليس كذلك فمثلا القدرة. Evet. İkinci kural isme bakılır. O isimde o isim şayet bir nakt içeriyorsa böyle ki küçük bir noktadan küçük bir yönüyle bir nakt Allah-u Teala eksiklik içeriyorsa o isim Esma-ül Hüsna'dan olamaz. Buna öyle kadar mesela kudret ismini verebiliriz, sıfatını verebiliriz. El-kudretu min haythu hiye sıfatu kemal vel-aczu min haythu hiye sıfatu nakt feizen delle ala enne el-kudrete كمال فيثبت لله جل وعلا اسما كما ورد وهذا هو الضابط الثالث في كون الاسم حسنا ان يكون واردا في الكتاب والسنه. Evet, kudret her yönüyle nedir? Kemal sıfatıdır. Acziyet ise nedir arkadaşlar? Eksiklik, nafik bir sıfattır. Bizler kudret sıfatına baktığımız zaman ne yaparız? Bu ismi geldiği şekliyle ki bunu da üçüncü kural olarak söylüyoruz. Yani bir ismin Esma-ül Hüsna'dan olabilmesi için üçüncü olarak da ne olması lazım? Rivayetlerinde nasla gelmiş olması lazım. Geldiği şekilde de ne yaparız bizler? Onu ispat ederiz. وَالصِّفَاتِ الْعُلَى وَهَذِهِ الصِّفَاتِ كُلُّهَا لَهَا لَهَا الْوَصْفُ الْأَعْلَى أي لا يجوز أن تكون كصفات المخلوقات فهو جل وعلا يعلم علمه أزلي أبدي لا يطرأ عليه نسيان ولا غفلة ولم يعلمه أحد فهذا دليل على أن الله جل وعلا موصوف بالصفات الحسنة العالية Evet, Allah-u Teala üstün sıfatlara, üstün vasıflara sahiptir. Mesela ilim sıfatı, onun ilim sıfatı üstün bir sıfattır. Eksiklik içermez, ezelidir, ebedidir. Onun ilmi nisyana maruz kalmaz, unutmaya maruz kalmaz. Allah-u Teala'ya bu ilmi öğreten başka kimse olmamıştır. Bütün bunlardan dolayı onun ilmi, mahlukattaki olan ilim gibi ne değildir? Eksik, mahsus değildir. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه أي أنه جل وعلا موصوف بالأسماء والصفات أزلا والأزل هو الوقت الذي ليس له ابتداء مؤلف devam eder ki Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları ezelidir. Ezel ise yani vaktin başlamasından önceki zamandır. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته ليس شيء من أسمائه وصفاته مخلوقة أو محدثة فهو موصوف بالأسماء والصفات قبل خلق المخلوقات أزلا وأبدا دعونا ما ألفتكي أمم اسم الذي muhdet yani mahluk olamaz. Yani Allah-u Teala'nın isimleri ve sıfatları vardır ve bu isim ve sıfatlar Allah-u Teala'nın mahlukatı yaratmadan önce nitelendiği iktisaf ettiği sıfatlardır. Ezelidir. Ha, gömtüm kıllıkım. Hepiniz yandınız mı? Sabır, sabır. صبرت صبرت العلم يحتاج إلى الصبر لو أن العلم ينال بغير مشقة لأصار الناس كلهم علماء يعني علم مشقة بشكل زور بشكل جيد لكل بشكل تحصيل علم مشقة هكذا علم النعاس في ثلاثة مواضع من إبليس الموضع الأول في الصلاة والموضع الثاني في مجالس الذكر سواء قراءة القرآن أو العلم الموضع الثالث نسأل الله السلامة والعافية عند أمور التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يتدبر وأن يتذكر إنسانın uykusunun gelmesi üç yerde uykusunun gelmesi şeytandandır. Mesela yani ilk olarak uykuda namazda uykusu geliyorsa insanın birincisi o şeytandır. İkincisi ilim meclislerinde, zikir meclislerinde ilim okunan, Kur'an okunan meclislerde uyku geliyorsa bu da şeytandandır. Üçüncü olarak tedabbur etmesi, tefekkür etmesi, düşünmesi gereken yerde insanın uykusu geliyorsa yine bu da şeytandandır. وَالنُعَاسُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الرَّحْمَنِ عند ملاقات العدو وعند القلق والاضطراب في yerde insanın uykusu gelmesi ise yani Allah tarafındandır. Bunun birincisi düşmanla karşılaşırken yani düşmanla karşılaşmadan önce insanın ne yapması? Uykusunun gelmesi. Bir de insanın sıkıntı halinde, daraltı halinde uykusunun gelmesi Rahman'dandır. Ha, zehben nua. Şu anda uyku gitti mi? Gitti mi? Elhamdülillah. Tamam. قال رحمه الله تعالى كلم مسألة جديدة عشان كذا احنا وقفنا شوي.

bizlerin onu okuması, onun değişmesi, değiştirmesi manasına gelmez. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ يَا شَيْخَ حُسَيْنْ كَلَامُ مَنْ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ كَلَامُ مَنْ متأكد؟ طيب الآن أنا قلته كيف يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ben bunu söyledim. Amellerin hepsini öğretin. Hadisini, sözünü ben söyledim şu anda. Nasıl olur Resulullah'ın sözü olur? Benim sözüm ne diyeyim? İkrar amirler vasıtasını taşıyor. Ahsen. Bana ne işte Allah'ın? كذلك القرآن كلام الله ونحن نقرأه ونتلوه لا يتغير. يعني بنا نصل بنا الله كلامه نقرأه آيات من القرآن نقرأه. Bu ayetler, bu sözler bize ne yapılmaz? Bir dakika kime söylesin? Allah Allah. Allah Allah. Bu hadal kadr sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sonra yetinelim. İnşallah sorulara yetinelim. Sorular şöyle arkadaşlar.